राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2056 4 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बागान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यर्विंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः एक प्रश्न आया है कि क्रोध शांत कैसे हो। देखो हरेक कार्य होता है उसका कारण मिटाने से कार्य शांत हो जाता है, ये कायदा है। तो क्रोध क्यों आता है? गीता में कहा कामात क्रोधो विजायते, कामना से क्रोध पैदा होता है। तो मन में कोई न कोई कामना होती है, कामना में कोई बाधा देता है तो क्रोध आता है। और अहंकार होता है मन में और उसके विरुद्ध कोई बात करता है तो क्रोध आता है। अपने मन की वृत्ति है उसके विरुद्ध आदमी कोई करता है तो क्रोध आता है। तो क्रोध नहीं आने का क्या उपाय है कि अपना कोई विचार रखे ही नहीं, दूसरे को चुभे, दूसरे को खराब लगे, ऐसा कोई अपना विचार भीतर का रखे ही नहीं। सरलता से बढ़िया बात तो मैंने कही थी एक दूसरी, वो बताई थी जड़ चेतन का विभाग करने पर मूल बात बताई थी कि शरीर है ये सब सौंप दे दुनिया को, दुनिया की जैसे मर्जी हो जी उसे ही को रखो। अगर ये काम करे तो बहुत फायदा होता है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ पाखंड ये सब दोष हो जाते हैं। मनुष्यों के भीतर ये धारणा है कि हमारे पास वैभव हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, बिल्कुल उल्टी बात है। हमारे पास कुछ नहीं होने से ही बड़ी बात होती है, हम सब दोषों से बच जाते हैं। और पास में वस्तुएं होने से सब दोष आ जाते हैं। नाशवान वस्तुओं का हृदय में आदर होने से सबके सब दोष होते हैं। और अविनाशी का महत्व हो और नाशवान का महत्व न रहे तो कोई दोष नहीं आते, सब दोष मिट जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या दम्भ पाखंड द्वेष विश्वासघात बड़े बड़े पाप सब दूर हो जाते हैं। ये सब दोष आते हैं जड़ का आदर करने से, नाशवान चीजों को महत्व देने से। आसुरी संपत्ति का मूल ये है। आसुरी संपत्ति यानी आसुरी का आसुर, असुर जो देवताओं से विरुद्ध होते हैं असुर, विरुद्धार्थ नहीं है तो असुर, तो असुर होते हैं। तो असुर क्या है? प्राण पुरुष परायण जी का विचार है कि अपने तो खाना पीना आराम करना ये ही सिद्धांत है, कोई दोष बाकी नहीं रहेगा, सब दोष आ जाएंगे। अभी आपको न दिशे अलग बात है, पर दोष सब आएंगे। नाशवान चीजों का आदर करोगे तो दोष कोई बाकी नहीं रहेगा, सब दोष आएंगे, और अविनाशी का आदर करोगे सब दोष मिट जाएंगे। देवी संपद विमोक्ष आय दिवंदाय आधुरी माता, देवी संपद विमोक्ष आय, देवी संपत्ति है मोक्ष के लिए, आधुरी संपत्ति है बंधन के लिए। तो मास्टर संपदम देवी विचातु से तेरे में देवी संपत्ति आ गई तुम शोक मत कर। मास्टर तो दो बार कहा भगवान, एक दिया 16 में कहा, एक 18 में कहा, सर्व पाप विमोक्षयिष्यामि मास्टर से। एक यहाँ का मास्टर संपदम देवी विचातु से मानव, तो जो वास्तव में जड़ का त्याग कर चिन्मयता में स्थित होते हैं उन पुरुषों में सरलता निम्रता सीधापन ज्यादा आता है। इस वास्ते वे अपने गुणों को भी समझते नहीं, गुण है कि नहीं, गुणों का तो अभिमान नहीं होता और अवगुण उसमें रहते नहीं, ऐसी अवस्था होती है। इस बात का तो सोमत तुम्हारा है, देवी संपत है पता नहीं था। देवी संपत विमोक्षाय मुक्ति के लिए देवी संपत्ति है। हमारे जो जड़ चीजों का आदर है सब दोष इसमें आए हैं, पर ये गहरी बात है, मूल बात है, असली बात है, समझने के लिए चेष्टा करनी चाहिए। एक बात है, आप सब जितने हैं सब में इस तत्व के समझने की योग्यता है, क्यों ना तो अपनी योग्यता नहीं मानी है, क्यों ने मानी भी है, परंतु मात्र मनुष्य में संपूर्ण दोषों के त्याग करना गुण संग्रह करने की शक्ति भगवान ने दी है। भगवान ने जो मनुष्य जन्म दिया उसे उद्धार के लिए, तो उसके उद्धार की सामग्री भी साथ में दी है। यह भी गुरु होगा बताएंगे, पता नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। गुरु आपके जी हुई भगवान की दी हुई शक्ति को जागृत करने में हेतु होते हैं। वे कुछ चीज देते नहीं है अपनी तरफ से, किंतु आपको बता देते हैं, वो बताने वाले गुरु होते हैं। एक आदमी जा रहा था तो प्यास लग गई, तो सामने थोड़ी देर बाद में सरोवर आ गया, तो सरोवर आया तो एक वृक्ष में बैठा और वहां कपड़े रख करके और जल पीने के लिए गया। पीछे से एक सांप उन वृक्षों में से निकला और उसे कपड़े पड़े थे उनके भीतर चला गया। तो एक आदमी सामने आ रहा था, उसने देखा कि कपड़े में सांप घुस गया है, तो वो जल्द भी करके कपड़ा लेने गया, तो खबर आए अभी कपड़ा मत छोड़ा, कपड़ा मत लेना, कपड़ा लोगे तो सांप छिड़ जाएगा और काटेगा। ऐसा करने वाला कहता है कपड़ा छो मत, कपड़ा मत छो। वो कहने वाला मित्र है एक शत्रु, तो उसको मित्र मानना चाहिए। अपने कोई चीज मिलती हो उसमें कोई आदत दे तो उसको बदा दे तो उसको मानते हैं खराब काम किया। वो अगर गुस्सा करेगा हमारा कपड़ा हमारे को लेने नहीं देता तो हमारा शत्रु है, वो शत्रु नहीं है मित्र है। इसी तरह से हम हमारी चीज समझते हैं, ये हमारी नहीं है, हमारी होती हमारे साथ में रहती और हमारे साथ में जाती, हमारे साथ रहती हरदम, हरदम हमारे साथ रहने वाला नहीं है, धन हमारे साथ रहता नहीं, कुटुंब हमारे साथ रहता नहीं, पदार्थ साथ रहते नहीं, जमीन जायदाद रहती नहीं, घर रहता नहीं, ये हमारे साथ नहीं रहते हैं, ये वास्तव में मिले हुए हैं और बिछड़ने वाले हैं। ये बात दो बहुत दावी बात है कि मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो अपनी चीज नहीं होती। ये बात अगर आप ध्यान दें तो बहुत लाभ की बात है। जितने सुनने वाले भाई है, जितने बहना है, आपकी चीज मिलती है और बिछड़ जाती है, वो अपनी नहीं होती। अपनी मिलती नहीं, मिल के बिछड़ती नहीं, वो अपनी है, पहले से हमारे पास है, बिछड़ है ही नहीं, वो है अपनी चीज। और मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो अपनी चीज होती ही नहीं, ये नियम है। इसमें शंका हो तो आप पूछो, शंका ही क्या बात है, जो मिलती है बिछड़ जाती है तो अपनी कैसे हुई? सीधी बात है, सीधी सरल बात, बहुत दामी बात है। जो मिलती है और बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी चीज होती ही नहीं। आप रास्ते चलते हैं, एक दूसरा आदमी हो आ गया, रास्ते में मिल गया, आगे जाते हुए आप इधर चले गए, वो इधर चला गया, तो अपने कैसे हुआ? वो अपने रस्ते बहता है, अपने रस्ते अपने। ऐसे जितनी चीजें आपको मिली है वो चीजें आपकी नहीं है। अगर ये बात ठीक जस जाए तो उनको नहीं। उस सामने आने वाले भाई ने कहा, कपड़े मत छूना, कपड़ों के पास मत जाना, इसमें सर्प आया हुआ है, ये तो पानी पीने को गया, पीठ थी पता नहीं इसको, वो सामने आ रहा तो देख रहा दूर से, तो कहने वाला ठीक कह रहा था, वो मित्र है। इसलिए कहते हैं आपके पास धन है, संपत्ति है, आपकी नहीं है। ये कहने वाला कहता था आप छोड़ देता है, हमारे को मना करता है, मेरी ये चीज सब मेरी है, तो आपके पास पहले थी क्या और अभी है और रहेगी आपके पास? सब भाई सोचो, सब बहन सब भाई सोचो, पहले नहीं थी पीछे आई और आ रही पीछे चली जाएगी, अथवा आप चले जाओगे, आप मर जाओगे तो छूटेगी, चली जाएगी तो छूटेगी, दोनों में से एक बात तो होगी भाई, चाहे आप मर जाओ सची चीज हो जाओ, आपसे चीज का वियोग होगा। अरे पहले संयोग नहीं था, संयोग हुआ वियोग हुआ, वो चीज अपनी कैसे हुई? अगर इस बात को समझ ले तो बहुत जल्दी कल्याण होगा, उद्धार हो जाएगा। मिलती है वियोग होता है, उसको अपनी मानते हैं, अपनी कैसे हुई बताओ? पहले हमारे पास थी नहीं और फिर हमारे पास रहेगी नहीं, तो हमारी कैसे हुई? उसके वियोग होने से क्रोध आता है, हमारी कोई बाधा देता है क्रोध आता है, अभिमान हमारा है और अभिमान में ठेस लगती है क्रोध आता है। जैसे सांप है वो चला जा रहा है, जो छेड़ दे तो काटे में होता है, ऐसे आपकी वृत्ति पदार्थ में जा रही है, उसको छेड़ देता क्रोध आता है, तो कामात क्रोध भी जाते, काम से क्रोध पैदा होता है, तो कामना क्यों रखो? अगर इच्छा ना रखे आप तो काम बुढ़ाने देगा, आएगा नहीं, तो क्रोध कैसे छूटे? चीजों को अपनी न समझे, ये ऊंची बात है, या नहीं तो ऐसी समझे कि जो कह रहा है वो हमारा मित्र है एक शत्रु है, हमें वो ठीक शिक्षा दे रहा है तो हमारा मित्र है वो, बैर विरोध से भी आप वो कहता है वस्तुओं का वियोग बताता है तो वो मित्र है। कामात क्रोध हो भी जाए थे काम से क्रोध पैदा होता है, कामना न रखे तो क्रोध कैसे आएगा, आएगा ही नहीं। कामना है वो दो तरह हो गए हैं, एक कामना वो क्रोध नहीं आता उससे, अपनी समझ कर करते हैं ना कामना अपनी मेरी तो क्रोध आता है, और अपने आने वाली है आ गई क्रोध नहीं है, अपना अपन ठीक है, आप बैठे हैं बैठे अपनी जगह है, अपनी मान ली जोर से तो उसे बैठने में उठा कर क्रोध आएगा, और ऐसा नहीं अपने तो भाई सत्संग करनी है या नहीं बैठे हो जगह बैठ जाएंगे। अपनी जगह बैठने की इच्छा होती है तो इच्छा है वो कौन है, जहां सुनाई दे वह बैठ जाएंगे, ऐसा विचार देंगे तो क्रोध कैसे आएगा, आग्रह होगा आपका मन इससे बैठेंगे तो क्रोध आएगा, आग्रह नहीं रखे सबकी सुविधा हो जू करो, दूसरों की सुविधा देखने पर क्रोध नहीं आता, उन्हें अपनी कामना होने पर भी दूसरों का हित है तो अच्छी बात है। ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, अपना स्वार्थ है दूसरे का हित है, तो अपना हित चाहने वाला स्वार्थी आदमी होता है उसके द्वारा दूसरों का हित नहीं होता, अपने कुछ भी नहीं चाहते हैं उसके द्वारा हित होता है, चाहना वाला हित कर नहीं सकता, थोड़ा बहुत कर देता है तो हित भी करता है मतलब के लिए कि ये थोड़ा हित कर दे और काम करेगा फिर विश्राम देगा, काम लेने के लिए ही त्याग भी करते हैं, त्याग करते हैं वो कामना सिद्धि के लिए, तो उसे तो काम क्रोध आएगा भाई, बस अपने त्याग तो वास्तव हमारे है नहीं चीज। देखो भाई एक मार्मिक बात है सच्ची बात है वो कहता हूं, भगवान ने कहा है ममई वाशो जीव लोके जीव भूत सनातना, इतनी बढ़िया बात है ये, मम एव अंश मेरा अंश है तो भगवान के हम अंश है तो हम भगवान के हैं, संसार एक साथ में मेरे छूट जाएगा तो याद रखेगा भगवान के अंश है वो सदा से सदा से सदा से ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरा जी सहज सुख सहज स्वाभाविक आनंद होगा, जो आप सुख चाहते हो सुख मिलता नहीं वो सहज सुखरा से आप हो जाओगे, इतना बड़ा भारी लाभ होगा स्वाभाविक शांति मिलेगी सहज सुखरा से, सुखराश रास राशना ढेर का ढेर ढेर होता है बहुत बहुत उसको राशि कहते हैं राशि, तो सुख राशि हो आप भगवान सुख का घर हो सुख रूप हो, क्योंकि हमारा आनंद परमात्मा सच्चा आनंद रूप है तो आनंद रूप का संतान होने से आप आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है आप में दोष आवे कैसे, दोष तो कमी से आता है भाई, कमी नहीं हो दोष कैसे होगा, पूर्ण होगा सर्वदा पूर्ण उसमें दोष नहीं होगा, आप पूर्णिमा मतलब प्रदेश समुद्र में आप प्रवेश काम आयम प्रवेश शांति में अवरोध काम काम है, पदार्थों की कामना वाला शांति को प्राप्त नहीं होता और कामना मेरी अनुसार समुद्र में चारों तरफ से आया गर्मियां गिरती है और गर्मी के दिनों में नदियां कम हो जाती है और भड़ू अग्नि भीतर में जलती है और जल में आग लगती है, जल को सुखाने वाली वो आग लगती रहे और जल कम हो जाए, नदियों कम आवे, समुद्र फल पड़ता ही थी, समुद्र है जी मस्त रहता है। आप पूरी मानव असलम प्रतिष्ठम अपनी प्रतिष्ठा में शासन रहता है, उसमें सब पद आत्मा आप आदमी में आते, आप राम ही कामना हो आ जाता है वो समुद्री तरी गंभीर रहता है, अन्न में मौज में रहता है, अन्न में रहता है, उसकी इच्छा होती नहीं कि मुझे ही मिल जाए। अरे भाई कमी में ही इच्छा होती है तो जल पदार्थ को जो जो आप अपना मानोगे तो आप में कमी बढ़ेगी, जो 10, 20, 50, 100 हो या 1,000, 2,00,000 मांगेगी, कोटि अरब खरब भजे पूरी ताई सह बढ़ेगी, स्वर्ग पताल को राज करे तृष्णा अधि के अधि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष में ना सट तेरे तो भूख कबूल भगेगी। देखो आप कृपा कर ध्यान गुरु सुनो, 150 रुपया वो जिसके पास में उसको 100, 200, 300, 500 की इच्छा होती है, 1,000 की इच्छा हो जाए, 1,000 होता है उस 10,000 की इच्छा होती है, 10,000 रुपया होने पर लखपति होने की इच्छा होती है, लखपति होने पर 10,00,000 से संतोष नहीं होगा, लखपति होने करोड़पति होना चाहता है, तो 100, 200 वाले 1,000 की इच्छा हुई तो 700, 800 की इच्छा हुई, और 10,000 होने पर लखपति होना चाहता है तो 90,000 घटा है भाई, 90,000 घटा है, 1,00,000 रुपया होगा 10,00,000 में नहीं, करोड़ भी होना चाहे अब 99,00,000 का घटा है। लखपति हो जाए तो करोड़पति होना चाहता है, 10,00,000 से संतोष नहीं होगा, अब 99,00,000 का है, अरे करोड़पति होता तो अरबपति होने की इच्छा हो गई, तो 99,00,000 करोड़ का। जो धन बढ़ता है तो आपकी तृष्णा बढ़ती है, तृष्णा बढ़ती है जो अभाव बढ़ता है, अभाव बढ़ता है जो दुख होता है, जल पदार्थों की जो अधिक प्राप्ति होती है दुख होता है, जनों की पीछा नहीं होती तो होता ही नहीं, क्रोध तो दुख अभाव में आता है। सामान्य रीति से क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध के लिए लिखा है क्रोधो ही शत्रु प्रथम हो नराणाम, क्रोधो ही शत्रु प्रथम हो नराणाम, देह स्थितो देह विनाशनाय, क्रोध के लिए लिखा है नमोस्तु कोप देवाय स्वास्थ्य जालने भ्रषम, ये जहां पैदा होता है वहां आग देता है, जिसमें क्रोध पैदा होता है वही जलता है, जहां पैदा होता है वही जलाता है। नमोस्तु कोप देवाय स्वास्थ्य जालने भ्रषम, अपने आश्रय को जहां पैदा होता है वहां आग लगा दे, वहां आग क्रोध की आग लगती है, आग जल जाता है बेचारा, तो दूसरे को तो कोई मुख में आवे तो दुख पहुंचाता है, खुद जलता है, खुद जलने की चीज को मनुष्य आदर देता है, अब क्या किया जाए, पूछते तो ये क्रोध कैसे दूर हो, मैं क्रोध से लाभ होता है हानि होती है, क्रोध से हानि होती है, कई आदमी में क्रोध ज्यादा होता है कई में कम होता है, ये मात्रा अलग अलग होती है, तो कम क्रोध होता है उसको जल्दी क्रोध आता नहीं, जाता नहीं, विरुद्ध बात कर देते हैं, तो कहता है कि आप रीस करोगे मारपीट करोगे आपको दुख होगा, पिछ दुख होगा। अभी तो मारने में सुख होगा, क्यों क्रोध आ गया ना, क्रोध में दूसरे का आदेश करने से सुख होता है, क्रोध का पहचान है ये। दूसरे का आदेश करने में सुख होता है, दूसरा बिगाड़ करने से सुख होता है। ये बिगाड़ नहीं होता शांति नहीं होती, बिगाड़ करने से सुख होता है। तो दूसरे का बिगाड़ करने से आपका डबल बिगाड़ होगा, ये निश्चित बात है। चोरी करता है वो दूसरे का धन ले लेता है, उसको धन मुफ्त में मिलता है, परंतु चोर का स्वभाव बना, वो स्वभाव साध बनता है, वो कितना भयंकर दोष है आप में, उसी तरफ ख्याल नहीं करता है। वो चोर बन गया, चोर चोरी के स्वभाव वाला चोर बन जाता है, चोरी के करने से चोर बनता है, वो चोर अहंकार भी बनता है। अहंकार अपना जो खुद स्वयं है, मैं हूं, ऐसा जो अहंकार है, उस अहंकार में चोर बन गया, मैं चोर हूं, चोरी करने से मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, ऐसा भाव हुए बिना चोरी कर ही नहीं सकता। तो मैं चोर हूं, सुख होगा क्या, दुख होगा, पर ये विचार नहीं करता है। अरे मैं चोर हूं तब चोरी करता है, स्वयं दोषी बने बिना दोष करता ही नहीं कर सकता ही नहीं, नियम है। अब याद करो, कोई भी दोष आता है तो स्वयं को दोषी बना करके दोष आता है, पहले स्वयं को दोषी बनता है, फिर वो दोष करता है, उससे दोष भाव दृढ़ हो जाता है। पहले दोष की संभावना होती है, फिर दोष करता है, उससे दोष दृढ़ हो जाता है अपने में। दूसरा करता है हमारे विरुद्ध, इस बार क्रोध आता है, क्रोध क्या भ्रष्टाचार का मारपीट कर देता है, तो क्रोध बढ़ता, क्रोध स्थायी हो जाता है, दो चार पांच दस बार क्रोध है, फिर क्रोध छूटना मुश्किल हो जाता है। क्रोध ने अपने ऊपर धावा बोल दिया, अपने ऊपर चल गया। दोष मात्र का ये कायदा है, जो आचरण करेंगे त्यों दोष बढ़ेगा, जो आचरण करेंगे त्यों दोष बढ़ेगा, जो दोष बढ़ेगा तो दोष को सहायता मिलती है वैसे आचरण करने से। इस वास्ते दोष आवे तो उसको शांत करो, उसको दोष को शांत करो। दोष जितने आएंगे वो देवी संपत्ति मोक्षाय निबंधाय श्रीमता, आज भी संपत्ति निबंधाय, आपके बंधन के लिए, आपके दोष के लिए, आपके नरकों के लिए, आपका अनिष्ट करने के लिए आज संपत्ति आती है। मात्र आशुषि दम्भो दर्पो अभिमान क्रोध प्रारुष्यमेवाद संपद आसुरी, आपका अनिष्ट ही करेगा, अनिष्ट केवल अनिष्ट करने के लिए आती है। निबंधाय श्रीमता, निबंधाय बंधन करने के लिए, आपको खुद नहीं देगा, खुदा होने नहीं देगा, ऐसी किस्म आप बताओगी, दुख पाओगे, दुख पाने पर भी जोर से होगे नहीं, जोर से बने कसके बनेगा, क्रोध का स्वभाव बढ़ जाएगा। तो आप पहले से याद रखो, देखो दोष मात्र होता है, पहले सूक्ष्म होता है मन में, फिर ज्यादा बढ़ता है, ज्यादा बढ़कर फिर वैसी क्रिया करने से फिर बहुत मजबूत हो जाता है, फिर छूटना कठिन हो जाता है। अरे पहले से विचार के क्रोध नहीं करना, हमें क्रोध करना ही नहीं है, क्रोध करना ही नहीं है, ऐसे विचार आप कर लोगे तो क्रोध कम आएगा। सुबह के समय जब नींद खुले तो कहना है कि आज अपने को शांत रहना है, आज क्रोध नहीं करना है, कोई कुछ भी कहे तो क्रोध नहीं करना है। आप सुबह ऐसा विचार रखो, उस दिन क्रोध कम आएगा। आप करिए देखो, इतने भाई आप सुनते हो, विचार देखो, सुबह विचार करो आज काम को नहीं देना है, कम आएगा। अरे पक्का विचार नहीं आएगा तो कम तो जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, और नहीं भी होगा। सदाए उपचार किया जाए तो पहले दो बार तीन बार चार बार को जाता है, फिर कम आएगा। सत्संग करने से विचार करने से कम आता है। एक इसमें और बात है, थोड़ा सा कोई अवगुण कर देता है तो मन में थोड़ी उत्तेजना आती है, कर देता हूँ ऐसे पांच सात आठ दस बार कर दे और फिर थोड़ा सा विपरीत ग्रह पर जोर आता है, वो संग्रह हुआ हुआ धमकाता जोर से। कई बार हमारे मन के विरुद्ध बात कर दी और थोड़ी सी मन ने बात हुई तो बड़ा जोर से क्रोध आता है, तो वो संग्रह हुआ क्रोध है, उतना दोष नहीं है। दूसरा कहते इतनी बात में, इतनी बात में इतना क्रोध, इतनी बात नहीं है, भीतर में बहुत भारी हुई है, कई बार संग्रह किया है, संग्रह बड़ा दोष है, वो फायदा एक बात जोर से भमकता है, तो क्रोध का संग्रह होता है, काम का संग्रह होता है, लोभ का संग्रह होता है, तीन नरकों का दरवाजा होता है, काम क्रोध था लोभ तस्मा देजित क्या करना होता है। गीता ने कहा है त्रिविधम नरक से द्वारम, तीन नरकों का दरवाजा है, काम क्रोध लोभ, क्रोधात भव संभव है, लोभात भव संभव, क्रोध से में संभव होता है, स्कंद पुराण मारकंडी पुराण माया है, लोभात भव संभव उसे संभव पैदा होता है, मूर्धा पैदा होती है, मूर्धा ज्ञान लुप्त हो जाता है, होश नहीं रहा, होश हो जाता आदमी, क्रोध से भी होता है, लोभ से भी होता है। मन में अपने अपने रहने की इच्छा होती है वो काम होता है, और दूसरे के नाश करने की इच्छा होती है क्रोध होता है, काम और क्रोध। और जो मिला है जिसमें संतोष संतोष नहीं होता, लोभ होता है, कामना के एहसास है, लोभ पैदा होता है, ऐसे लोभ से सम्मोह हो जाता है, मूर्धा हो जाती है, ऐसे क्रोध से सम्मूर्धा हो जाती है, क्रोधात बुद्धि सम्मोह, सम्मोह स्मृति में ब्रह्म स्मृति रहती है, स्मृति भ्रषात बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति नाश हो जाता है। तो ये क्रोध है, काम है, लोभ है, ये दोष है, ये दोष बढ़ने से आदमी का पतन हो जाता है। इस वास्ते याद रखो भाई, हमारे क्रोध आता है। एक और बात है, अपने में क्रोध आता है, वो क्रोध भीतर में है, वो प्रतिकूल परिस्थिति आने पर पैदा होता है। वास्तव में आप गहरा विचार करो तो आप परमात्मा के अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। आप भीतर से विचार करो तो आपको मालूम होगा कोई दोष नहीं है। अगर ईश्वर में दोष हो तो आप में दोष हो, आप ईश्वर के अंश हो तो मेरे में कोई दोष है नहीं, दोषों को मैंने पकड़ा है, दोष है नहीं। अगर आप में दोष हो तो आपके रहते हुए हरदम क्रोध रहना चाहिए, हरदम क्रोध नहीं रहता है, हरदम काम नहीं रहता है, हरदम लोभ नहीं रहता है, ये आते हैं आते हैं, वो समझो मेरे आएगा ही नहीं, पक्का विचार कर दिया कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरे में क्रोध नहीं है, फिर नहीं आएगा, एक दो बार आएगा फिर बिछ जाएगा, मेरे में ही नहीं दोष, पुरानी आदत के कारण से भी आएगा बिछ जाएगा। आप दृढ़ता से मानो कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सहज सुखराशि, सहज सुखराशि स्वाभाविक, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल, अमल मल है नहीं आप में, सहज सुखराशि सुख रूप है, मैं भगवान का हूं। अपने घर की बात याद करने से आप में दोष नहीं आते। आप किस घर के हो, भगवान का अंश में, भगवान का साक्षात भगवान का, ये एक बात याद रखो। सब दोष मिटेंगे, सब दोष। ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतन अमल मल है नहीं, मल कोई दोष ही नहीं। शायद सुख राशि स्वाभाविक सुख है, स्वाभाविक आनंद है, स्वाभाविक आनंद है। ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं भाइयों को बहनों को, आप याद रखो हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। सब दोष दूर हो गए, सब दोष दूर हो जाएंगे। हम भगवान के हैं, भगवान के। भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे है। माँ को बच्चा अपना प्यारा लगता है नहीं, इस तरह से भगवान कहते हैं सब मेरे बच्चे मेरे को प्यारे लगते हैं। भगवान के प्यार नहीं वहां क्रोध कैसे आएगा? पक्की बात है, सच्ची बात है, हम भगवान के हैं, सच्ची बात है। जीव भूत है, मात्र जीव जितना है सब परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविदासी ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सनातना परमात्मा का आप अंश हो। ये बात बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। एक क्रोध नहीं सब दोष बच जाएंगे। कोई भी दोष आप में से रहता नहीं। प्रकाश के भीतर अंधेरा आता नहीं, परमात्मा के याद रहने से प्रकाश रहता है, कोई दोष नहीं रहता, सब दोष दूर हो जाएंगे। मैं परमात्मा का हूं, मेरी परमात्मा है, आप भी परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं। आदमी को ये याद रखना चाहिए। हमारा घराना घराना घराना किस घर के हो आप परमात्मा के अंश हो। परमात्मा से बड़ा कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। उस परमात्मा के प्यारे अंश हो, प्यारे अंश, परमात्मा के प्यारे लाडले बेटा हो आप। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कहते हैं मेरे प्यारे हैं। अरे भगवान को प्यारे उनमें क्रोध कैसे आएगा? आप कृपा करो अब क्रोध नहीं आएगा। कोई भीतर में पड़ा हुआ है क्रोध, वो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा क्या जमा होता है, जमा जमा होकर भमकाता है जोर से, तो क्रोध को जमा न रखो भीतर में। कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं। देखो एक होती है क्षमा, एक होता है क्रोध। आप अवगुण करते हैं उसमें आप क्षमा कर देते हैं, और दूसरा अवगुण करता है क्रोध आता है। वास्तव में क्षमा दूसरे पर करनी चाहिए, अपने पर क्षमा नहीं करनी चाहिए, अपने गलती याद दंड देना चाहिए। अगर ये बात याद करो तो बहुत लाभ होगा। अपने कोई कसूर हो जाए तो दंड जरूर देना, और ताजा मत करो। दूसरे का दोष हो तो उसको क्षमा कर देना, अपने दोष को क्षमा नहीं करना। क्रोध आ गया एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, कभी नहीं हुआ एक टाइम भोजन नहीं करेंगे, सुबह भोजन करेंगे, शाम को करेंगे भाई। क्रोध आ गया भोजन नहीं करेंगे, दो चार बार इसलिए करोगे कम हो जाएगा। फिर ज्यादा क्रोध आएगा दो टाइम भोजन नहीं करेंगे, एक दिन बिल्कुल उपवास, क्यों क्रोध आ गया मुझे बुझाए। ये दोष है आप में है नहीं, आप परमात्मा का अंश हो। अमल अमल चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। भारत क्रोध कहा, अमल मल है कहा, अब तो सही थे। अब ख्याल करो कि हम कौन है, हम परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा के हैं। ये जस जाए भीतर में बैठ जाए बहुत लाभ होगा। आप बैठा दो इस बात में बचाओ, एक दो दिन, चार दिन, पांच दिन, दस दिन, महीना, दो महीना, बैठ जाएगी बात, जरूर बैठ जाएगी, जरूर बैठ जाएगी। बात सच्ची है वो ही रहेगी, जो बनावटी बात है कैसे टिकेगी। काम क्रोध लादी बनावटी बातें, क्रोध रहता अमल सहज ईश्वर अंश से अविनाशी चेतन अमल सहज सुग्रासी, ये स्वाभाविक है। उपवास करोगे शुद्ध हो जाओ, भोजन ही करे भाई, क्रोध आ गया। और उपवास भी उस समय नहीं करना, घर वालों पर क्रोध आ जाना तो जिस दिन क्रोध आ गया उस दिन उपवास नहीं करना, सब शांत हो जाए तब उपवास करना, उस ठीक रहेगा। नहीं तो एक काया पैदा हो जाएगी, दुराई पैदा हो जाएगी, घर में क्षोभ होगा, आज क्रोध आएगा आज जी में गए नहीं तो उसे खर्म नहीं बचेगी। आज तो भी जरो कल कल परसों फिर उपवास करें, इसलिए फायदा होगा, होगा जरूर। आप करके देखो, एक बात है, जिस गुणों को लाना चाहते हैं और जिस अवगुणों को मिटाना चाहते हैं, ये दोनों बातें भगवान की कृपा से होती है। गुणों का आना भी भगवान की कृपा से और अवगुणों का जाना भी भगवान की कृपा से। भगवान को अपना मानकर भी कृपा का सहारा लो, जल्दबाजी मत करो, धैर्य बोलो, का बोलो धैर्य, धीरज से विपति धैर्य मत आप विधेय क्षमा सदस्य वाक पटुता युद्ध विक्रम सदस्य साहब रुचिर सुधो प्रकृति सिद्ध वेदक। ये महात्मा नाम महात्मा की ये प्रकृति सिद्ध होता है, स्वाभाविक गुण होते हैं। विपति धैर्य अभ्युदय क्षमा सदसी वाक पटुता युद्ध विक्रम यशाम रुचिर सुधो प्रकृति सिद्ध वेदक। महात्मा के स्वभाव शुद्ध होता है और सत्संग करने से बहुत लाभ होता है, सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। ये आपने हमने सबने देखा है, अनुभव की बात है। हमारे तो शास्त्र पढ़ता है और आप लोगों का भी पढ़ता है, हमारे मित्र आप सत्संग करते हो आपे बहुत सुधार होता है। पहले आपको बुरी बात लगती थी, अब होती बुरी नहीं होती। शरण पहले कठिनता होती थी, अब कठिनता नहीं होती। ये बात होती है, अगर नहीं होती है तो सत्संग हुआ नहीं है, सत्संग किया नहीं है। देखो क्रोध की तीन अवस्था होती है, पहला सूक्ष्म अवस्था, फिर थूल, फिर बहुत थूल। तो क्रोध होगा तो पहले मिटेगा तो तीन बात होगी, ध्यान देकर सुने। पहला जितना जल्दी जल्दी क्रोध आता था उतना जल्दी क्रोध नहीं आवेगा, देरी से आवेगा, एक बात। दूसरी बात, क्रोध का भपका जोर से आता था वो जोर से नहीं आता, अब कम आता है। और तीसरी बात, मालूम जल्दी जल्दी आता था जल्दी नहीं आता, पहले जोर से आता उतना नहीं आता। आगे चलते हुए केवल क्रोध की बात याद आती है, क्रोध नहीं होता है। ये तीन अवस्था होती है, साधन करने वाले के बिल्कुल अनुभव होता है। सत्संग करता है, साधन करता है, उसके भीतर में अनुभव होता है ऐसा। जितनी बात जल्दी जल्दी क्रोध जल्दी जल्दी आता ना, देरी से आता है। जितना ठहरता है उतना ठहरेगा नहीं है। उत्तम है तो क्षणंकोपो, मध्य में घटगा द्वयम, और तीसरे साथ अहोरात्र और चार डाले मरणांत को उत्तम तुक्षण को उत्तम थोड़ा का भग बैठे मध्य में गठे मध्यम पुरुष में दो घड़ा है दो घंटा नीच पुरुष में अहोरात्र और चांडाले मरणांत का आ गया आ गया हमारे साथ टूटी बात टूट गई सदन की ये बहुत क्रोध है ये कोई मात्रा है तो ये मात्रा कम होगी जो सत्संग करेगा उनकी कम होगी ये मात्रा आगे थोड़ा भूख आ गया। देखो शास्त्र में लिखा है अयादिक शिला सुसिकते रेखा उत्तम पुरुषों में क्रोध रेखा आती है तो कैसी आती है कि जैसे जल में रेखा जल की रेखा हुई और तट मिट जाती है रेखा हुई प्रश्न मिट जाती बड़ी साफ हो जाती है और उससे ज्यादा होता क्रोध तो बालू पर लेख होती बालू पर रेखा हुई वह थोड़ी देर बढ़ जाएगी और अत्यंत क्रोध होगा जोर से तो पत्थर पे लकीर खेलती पत्थर घस दिया वो मिटेगी नहीं वो रहेगी वैसे ही। और वास्तव में उत्तम पुरुष होगा तो क्या होगा आकाश लकीर लकीर मंडती नहीं आंगड़ी दिखती आंगड़ी लकीर होती ही नहीं सिकता जले सूर्य का जल में रेखा मरनियों को बांधी था पर बालों में तो ठहर सी है पत्थर लगे बस पत्थर ये तो बस पक्की तुम्हारे हमारे बस पक्का क्रोध वैसा सत्संग करने वाला को पक्का क्रोध नहीं होता निषादा हो रात्र चांदा ले मरणांति का वैसा क्रोध नहीं होता थोड़ा होता है प्रत्यक्ष बात होती है प्रत्यक्ष सत्संग करता रहे भजन स्मरण करता रहे साधन करता रहे स्वाभाविक क्रोध है लोभ है काम है बहुत कम हो जाते हैं। ये काम वृत्ति है बहुत दूर तक रहती है पर भगवान की कृपा से ये भी मिट जाती है काम और क्रोध और लोभ तीन धर्म जाति बताया है आज संपत्ति सब बताए अंत बताया भाई आज संपत्ति का जड़ क्या है काम और लोभ है आत्मनाशतम द्वार त्रिविधम द्वार काम क्रोध ऐते विमुक्त कौन थे इनसे रहित होकर आत्मा से आचर थी तो परांग थे इनसे रहित कर आत्म करता है तब प्रमुखति प्राप्ति होती है इनसे रहित होना चाहिए यह सब होती कल्याण नहीं होने का। एक बात याद रखो कि हमारा नुकसान करने वाला है आदमी वो तो बताया ना पहले समस्तु कोप देवाय शास्त्र में विषम जहां पैदा होता वहीं जलाता है जहां पैदा होता वहां जाता है तो ये हमारा बहुत अनिष्ट करने वाला है। ये बात अगर आप समझ लो पहले कि हमारा नुकसान ज्यादा एक जगह कथा करी थी राम भागवती सप्ताह कथा हुई तो सब कहते भेंट करना तो ये व्यास जी की बात है मोने वाले तो कथा भेंट करना तो वहां कहोगे माँ जी आप बूढ़े हो आपसे एक भेंट मांगते हो क्या आप क्रोध मत करो अच्छा मनाज को छोड़ दो बूढ़ा बूढ़ा माँ जी बूढ़ा बूढ़ा सूरता बहुत कठिन होता है छोड़ दिया फिर क्या देखो बेटा ये जो एक आती है नारायण आती है ये बहुत लड़ाई कराती है घर घर में अपने घर भी आती है तुम हिंदू को ना छोड़ दिया, मैं तो कुछ कहती नहीं, तो तुम सावधान रहो, नहीं तो तुम सावधान नहीं तो मैं तो क्रोध करती नहीं, मैं तो क्रोध छोड़ दिया। कितनी बिन संवाद है, बूढ़े माजी क्रोध छोड़ दे कठिन बात है, वृद्धावस्था में अवगुण छोड़ना कठिन होता है, परिवार कह दिया मैं छोड़ दिया, क्रोध छोड़ दिया, क्रोध महाराज सुना दिया, कथा में सुना दिया, क्रोध हमें क्रोध नहीं करना है, ऐसे पक्का विचार कर दो। आज इस सभा में क्रोध छोड़ दिया हमने, सभा में छोड़ दिया, लोगों में प्रसिद्ध कर दो तो नहीं आएगा, चुपचाप छोड़ो तो पिंड नहीं छूटेगा, चुपचाप छोड़ने से पिंड नहीं छूटेगा, प्रसिद्ध कर दो लोगों में क्रोध छोड़ दिया तो सूर्जन सूर्य करके देख लो, करके देखो, फिर क्रोध नहीं करोगे, आएगा ही नहीं क्रोध, हम करेंगे ही नहीं क्रोध, क्यों करेंगे? क्रोध करने से हमारा जितना नुकसान होता है इतना दूसरे का नुकसान हो ही नहीं सकता, पक्की बात है, ज्यादा नुकसान हमारा होता है। भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो बदले दूध ही पारी, भैंस से सिंह हरदम रहेगा, ऐसे क्रोधी आदमी का जलन हरदम रहती है, कोई पास में तो सिंह लगा देता है, मेरे में तो हरदम रहेगा, दूसरे को तो कभी कभी कोई कोई बारी आवेगी, अरे आपने में खुद में सदा रहेगा, तो ज्यादा नुकसान इसका है, और खुद का नुकसान ज्यादा है, नुकसान की चीज है। अगर पहले से आप विचार कर लो तो बड़ी बड़ी नुकसान की चाहते है, नुकसान की चीज हम नहीं देंगे भाई, आपका नुकसान बड़ा होगा, दूसरे का नुकसान तो कोई आपके बख में आ जाएगा, कब्जे में आ जाएगा, अधिकार में आ जाएगा, तो दूसरे दो में अरे आपके जलन तो पैदा हो ही जाएगी, तो आपका नुकसान है जितना दूसरे नुकसान नहीं है, इस वास्ते क्रोध देशो, क्रोध से बचो, आप ये पक्का विचार हो जाए तो बच जाएगी जरूर। तो भगवान को याद करो और बसुरों को याद रखो, और अब क्रोध पर विजय करना है, ऐसा विचार करो अब विजय हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है, पक्की बात। और भाई कोई ऐसा पद याद गया, एक पद गा दे थोड़ा सा, तो अब समय होता पूरा, छोटा सा पद गा दे भाई, इन दोषों को दूर करना है, कोई पद याद नहीं आया हमें कोई। मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को, अवसर मत चूको। भोगारिया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको भाई, भोगा किया चमक दमक पर फिदा हो ये मत सूको, मिले जिसाही खाय ढोकला, मिले जिसाही खाय हरि को नाम धड़ू को, अवसर मत चूको मिले जिसाही खाय ढोकला, मिले खाय ढोकला हरि को नाम धड़ू को, अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत दियो को मत लाख काम तज आतुर होकर सत्संगत में ढूको भाई लाख काम तज आतुर होकर सत्संगत में काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह को ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको काम क्रोध मद लोभ मोह को काम क्रोध मद लोभ मोह को ज्ञान अगन से फूको अवसर मत चूको मत चूको भाई पालो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको कर्म करो निष्काम भाव से रस्ते में मत रूको भाई कर्म करो निष्काम भाव से रस्ते में मत रूको कर अर्पण सब प्रभु चरणन में कर अर्पण सब प्रभु चरणन में दास भाव से झूको अवसर मत चूको कर अर्पण सब प्रभु चरणन में कर अर्पण सब प्रभु चरणन में दास भाव से झूको अवसर मत चूको भाई पाओ प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको बैठ एकांत प्रभु के सन्मुख फाड़ कड़े जो कूको भाई बैठ एकांत हरि के सन्मुख फाड़ काल जो कूको सट के अर्जी सुने सामरो सट के अर्जी सुने सामरो वो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको सट के अर्जी सुने सामरो सट के अर्जी सुने सामरो असल प्रेम को भूको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को भाई जा पहुँचो बैकुंठ धाम कलयुग के मार घमू को फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत सुं क्यों ऊको अवसर मत चूको फेर जन्म नहीं होय जगत में फेर जन्म नहीं होय जगत में इमरत सुं क्यों ऊको अवसर मत चूको भाई पावो प्रेम प्रभु को अवसर मत चूको देखो भाई अब कीर्तन के समय विषय भग उठा जब इतना घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा आपने लगाया और सत्संग करने भगवान का नाम कीर्तन हो गए उसमें कूद जाओ भगवान का तिरस्कार है भगवान के नाम का तिरस्कार है ये अपमान है ये नहीं करना पांच सात मिनट करना पांच सात मिनट लो काम है थोड़ो सो बिगाड़ो मत ही सभा मत बिगाड़ना सभा मत बिगाड़ना भाई अभी उठा भाई सत्संग के बीच मत कीर्तन के बीच मत उठना।